wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Odwołanie dwóch członków Komisji do Spraw Pedofilii chce przewodnicząca tego gremium, wskazuje na zarzuty o mobbing. Parlament Europejski zachęca do głosowania w eurowyborach, przygotował specjalny spot profrekwencyjny. Na Mazurach ostatnie przygotowania do sezonu, już dzisiaj ma się tam pojawić więcej turystów. Przewodnicząca Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii chce odwołania z urzędu dwóch członków tego grona. Karolina Bućko skierowała do marszałka Sejmu wniosek w tej sprawie. Potwierdziła, że pismo zostało wysłane w lutym, a bezpośrednią przyczyną były zarzuty o mobbing. Ja jako prawniczka nie wyobrażam sobie sytuacji, w której osoby, co do których mogą być zarzuty, oczywiście te zarzuty będą być może weryfikowane dalej i znajdą swój dalszy ciąg w sądzie, natomiast nie wyobrażam sobie, żebym mogła pozwolić na to, żeby członkowie, co do których mogą być tego typu zarzuty, rozstrzygali w niezależnej komisji, która jednak ma decydować o wpisie sprawców do rejestru przestępstw na tle seksualnym. W ubiegłym roku powołano niezależną wewnętrzną komisję, która, jak dodała przewodnicząca, oceniła skargi mobbingowe jako uzasadnione i wymagające dalszej interwencji. Nie chciała podać nazwisk członków, o których wspominano we wniosku do Sejmu. Dodała, że mobbing dotyczył większości komisji. Jeżeli marszałek Sejmu nada sprawie dalszy bieg, to o ewentualnym odwołaniu członków zdecydują posłowie. Gremium prowadzi obecnie 700 spraw, a 200 dotyczy postępowań wyjaśniających, czyli o wpisanie sprawców do rejestru przestępstw na tle seksualnym. Przedwyborczy spot profrekwencyjny przygotował Parlament Europejski. Ma on pokazywać Europejczykom, co Unia daje nam długoterminowo, wyjaśnia Witold Naturski, dyrektor Biura Europarlamentu w Polsce. Wracamy do tego konceptu, który naszym zdaniem jest najważniejszy, do tego, czego negatywnego nie ma na naszym kontynencie dzięki Unii Europejskiej. Najprostsze stwierdzenie jest takie, że państwa tworzące Unię Europejską nigdy ze sobą nie prowadziły konfliktu zbrojnego. Konflikt zbrojny na kontynencie europejskim jest za naszą granicą. W spocie zobaczymy starsze osoby, które chcą uświadomić młodzieży, że bez Unii Europejskiej nie byłoby pokoju na kontynencie. Wybory do Europarlamentu będą 9 czerwca. Zakłócenia sygnału GPS w przestrzeni powietrznej Estonii to celowy atak hybrydowy ze strony Rosji. To słowa estońskiego ministra spraw zagranicznych, który w ten sposób odniósł się do incydentu związanego z dwoma samolotami, które nie wylądowały ostatnio w Estonii. Chodzi o fińskie maszyny, które w czwartek i piątek z powodu zakłóceń sygnału GPS nie mogły wylądować w estońskim mieście Tartu. To atak hybrydowy. Rosja doskonale wie, że zakłócenia, które powoduje, są bardzo niebezpieczne dla naszego ruchu lotniczego. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu, powiedział szef estońskiej dyplomacji. Cakna zaznaczył, że Moskwa wpływa na urządzenia GPS nie tylko w estońskiej przestrzeni powietrznej, ale w całym regionie. Dodał, że zamierza aktywnie podnosić tę kwestię na szczeblu Unii Europejskiej oraz NATO. Minister obrony Hanno Pevkur zaznaczył, że Rosjanie w ten sposób pokazują, że nie przejmują się przepisami międzynarodowymi. W ostatnich dniach zaniepokojenie w tej sprawie wyraziła też Łotwa i Litwa. Szef litewskiej dyplomacji Gabrielus Landsbergis zaznaczył, że sytuacja jest zbyt niebezpieczna, aby można ją było ignorować. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Dodajmy, że fińskie linie lotnicze poinformowały w poniedziałek, że zawieszają połączenia lotnicze do Tartu. Do letniej służby na jeziorach gotowe jest Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W porcie w Giżycku ostatnie przygotowania. Od 30 już zaczyna się takie ostre wydawanie łódek. Wtedy będzie widać ten ruch na wodzie. To, że się czartery sprzedają, to też jest informacja, że prognozy są pozytywne i korzystne dla turystów. Faktycznie może ta lampa być. Tutaj w porcie robimy jakieś jeszcze prace przedsezonowe. Też mamy co robić, ale oczywiście w pełnej gotowości. Całe Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe całą dobę. Mówił dyspozytor giżyckiego MOPR Karol Dylewski. Kierowcom wybierającym się na majówkę przypominamy, że cały czas do 6 maja trwają wzmożone kontrole policji na drogach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana i w ciągu dnia pogodnie i bez opadów. Możliwy jedynie chłodniejszy i chwilami silny wiatr. Nad ranem od 8 stopni na Podkarpaciu do 12 w centrum i na zachodzie. Jutro od 16 stopni nad morzem do 26 na południu. 27 pokażą natomiast termometry na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. wodna naucza wytrwałych, jak tu żyć, żeby zgnić. Jak zawsze kwintna omawia, dlaczego cały sens znowu w klęsu. Leć już, leć, nie chcesz doleć. A kiedy wrócisz, to powiedz mi, że dalej warto mówić nie. Jeszcze o tym, że to wszystko jest nie takie śmieszne, jak się chce. Pogarda i miłość znów tańczą ze sobą w tłumie słów dzień po dniu. A wolność, gdy zechce, podchodzi nam czasem pode drzwi, skoro świt. Leć już, leć, gdzie chcesz, to leć. A kiedy wrócisz, to powiedz mi, że dalej warto mówić nie. I jeszcze o tym, że to wszystko jest nie takie śmieszne, jak się chce. Wodna naucza wytrwałych, jak tu żyć, żeby zgnić. Jak zawsze wychwintna omawia, dlaczego cały sens znowu w klęsu. Leć już, leć, gdzie chcesz, to leć. Lech Janerka w radiowym studiu, ale tym razem nie ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, lecz ze studia Radia Łódź, które teraz nosi imię Henryka Debicha, o ile się nie mylę. Wówczas w 1993 roku studio koncertowe Radia Łódź, cykl koncertów bez prądu, który na żywo na antenie Radia Łódź był prezentowany, a także transmitowany przez program drugi Telewizji Polskiej. Były takie czasy. Z górą 30 lat temu już. To nagranie pochodzi właśnie z płyty, z tej serii. A skoro słyszą Państwo muzykę z oklaskami w programie Trzecim Polskiego Radia, to znak, że rozpoczynamy nasze dwugodzinne spotkanie na tej antenie. Mariusz Owczarek, kłaniam się i zapraszam do wspólnego zwiedzania różnych sal koncertowych. I posłuchamy dzisiaj, oj, naprawdę, z różnych miejsc muzyki. Łączy tę muzykę jedna cecha, to wszystko nagrania na żywo z udziałem publiczności. Jak było słychać w studiu Radia Łódź, publiczność. I wtedy to również było widać w telewizji obecna na tym koncercie bez prądu. Lech Janerka, gość naszych urodzin trójkowych 1 kwietnia. Pamiętają Państwo doskonale ten koncert. No i także Lech Janerka grający koncerty z muzyką z tej płyty wydanej po 18 latach. Dużo artysta opowiada w niewielu wywiadach, ale jak już są to wywiady, kiedy już się da go namówić, to wtedy barwnie opowiada o tym całym cyklu, dość długim cyklu powstawania tego nowego albumu. Artysta na koncertach i z tego, co wiem z relacji kolegi Grzegorza, Janerka w Stodole, Mistrzostwo Świata, pełne 2 godziny, zagrane wszystko, co było przygotowane, a nawet więcej, bo jeden numer tylko z wokalem w refrenie. Genialna publika. Czyli tak było w Stodole w sobotę 27 kwietnia i pewnie te następne koncerty będą wyglądały podobnie, kiedy pan Lech już, jak to mówił w wywiadach, nauczy się grać te nowe piosenki. Te nowe, które powstawały przez 18 lat. No pewnie niektóre trochę krócej. Odsyłam państwa do internetu. Tam Lech Janerka opowiada o tym, dlaczego teraz i dlaczego właśnie taka jest ta nowa, wciąż nowa przecież, jego płyta. To jeszcze wróćmy do tego koncertu pamiętnego z 93 roku, do koncertu Bez Prądu. Za nami historia podwodna, a jeszcze przed nami trochę dźwięków od Lecha Janerki i jego zespołu. Niebezpiecznie rośnie szansa na przeżycie do kolacji. Muszę prędko nam dyktuje, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Może by tak dać mu czapę. Może by tak dać mu czapę. Może by dać mu czapę i już na czczowe względnie go wkrót. A tymczasem rośnie szansa na przeżycie do kolacji. Muszę ten, co nam dyktuje, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Może by tak dać mu w czapę. Lubo w czapę! Może by tak dać mu w czapę. Lubo w czapę! Może by dać mu w czapę. I już na co bezwzględnie go wkrót. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Może by tak dać mu w czapę. Lubo w czapę! Może by tak dać mu w czapę. Lubo w czapę! Może by dać mu w czapę. I już na co bezwzględnie go w gruz. Thank you. A jak to jest z wami, tak to jest z nami. Nikt wam tak to nie wali, do brama wali, a wali, a puka, puka i szybko umyka, udając nie łuka. nie wol. Nie wol. Nie wolę, gnębią nas i psują nam sny. Nie wol. Nie wol. Nie wolę, robią z nas ponurych i złych. Mamy dość, mamy dość, mamy dość, już mamy dość. Mamy dość, już mamy dość, mamy dość, już mamy dość. Wtedy idziemy do zoo. Historia podwodna, w szczapę i niewolę. Trzy utwory z płyty Bez prądu Lecha Janerki nagranej w Radiu Łódź w 1993 roku. Organizacja koncertu i redakcja nagrania Jan Targowski i Maciej Pilarczyk. Skład zespołu: na wiolonczeli Bożena Janerka, na perkusji Artur Dominik, na gitarze Wojtek Seweryn, no i z gitarą basową oraz przy mikrofonie Lech Janerka. Do muzyki pana Lecha, jak państwo doskonale wiedzą, w Trójce wracamy chętnie. Pewnie będzie jeszcze niejedna okazja wrócić także i do tego koncertu, bo to nie jest płyta długa, ale jeszcze na niej kilka znakomitych momentów. Radio Łódź, 93 rok, seria Bez prądu. Jedna z moich ulubionych serii koncertowych, jeśli chodzi o polskie koncerty, muszę przyznać. Zapowiadałem, że będziemy dziś podróżować po różnych salach koncertowych, to teraz przenosimy się do naszego ulubionego studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Jest 13 sierpnia 2021 roku. rzeczy więcej wart niż ten ład, co człowiek odda nam. Nikt pożyć was nie będzie, dokąd bal nasz trwa. Jutro znów wśród kul stanie świtu wrzask. Jak chce człowiek, a nasz pan strach stąd czeka was. Strach my zamiec za gór. Przebądźcie tu. Starczy wam łaski. Bądźcie tu. Wyją nam psy i wiatr do tańca gra. Żywot nasz czy więcej wart niż ten łak, co człowiek. brawurowym wykonaniu piosenki zespołu Jamble na koncercie Marty Zalewskiej i jej orkiestry. To koncert z cyklu Jazz.pl, płyta numer 2. Sięgnąłem po muzykę z tego cyklu już w naszym spotkaniu w piątek, w audycji Mało Obiektywnie, ale to jest kolejna płyta i myślę, że to nie ostatnie moje słowo na ten temat. Jeszcze pewnie będziemy wracali do tej muzyki z cyklu Jazz.pl, bo fantastycznych dźwięków tam mnóstwo, jak Państwo słyszą. Święto Strachów. Tak się zaczął tamten koncert w sierpniu 2021 roku. Na szczęście ten koncert trafił również na płytę wydaną przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia i możemy, kiedy tylko przyjdzie nam na to ochota, wracać do tamtej muzyki. Zespołu, który, przypomnę, wydał tylko jedną płytę. Potem była także kompilacja nagrań radiowych. Też wracaliśmy do tamtych piosenek. Gdzieś być może znajdę okazję, aby przypomnieć Państwu i Jamble z tamtych nagrań, choćby z Radia Katowice. Ale w istocie Jamble to przecież jedna płyta. Ale za to jaka? Za nami Święto Strachów z muzyką Jerzego Chorwata i słowami Tadeusza Śliwiaka. I tej muzyki na tym koncercie mnóstwo. Na płycie mamy 62 minuty, nawet i pół tych znakomitych dźwięków. Zanim przejdziemy do koncertu, w dalsze wydarzenia zerkniemy, przypomnę Państwu skład zespołu, bo warto. Wszystkim dowodziła wokalistka, gitarzystka basowa Marta Zalewska. Obok niej na trąbce Jerzy Małek, na saksofonie tenorowym Łukasz Poprawski, na fortepianie i organach Piotr Wyleżoł, na gitarze elektrycznej Krzysztof Zagajewski, na perkusji Michał Piotrowski, na instrumentach perkusyjnych José Manuel Alban Juarez i także chórki Małgorzata Markiewicz, Łukasz Lipski i gość specjalny tego koncertu Michał Zaborski na altówce. Jak dobrze, że są te płyty, prawda? Jazz.pl, dwójkowy cykl koncertów. Ma się dobrze kolejne te koncerty na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, zaprzyjaźnionego rzecz jasna z Trójką. Od lat z radością sięgam po tę muzykę i przypominam Państwu, że na antenie Dwójki jazzu na żywo jest sporo. Proszę śledzić cykl jazz.pl. A my wracamy do tej płyty. Za nami Święto Strachów, a przed nami jeszcze, no zobaczymy, jak się będzie nam słuchało tej muzyki. To pewnie kilka utworów z historii zespołu Jamble, jednego z najważniejszych polskich zespołów przełomu lat 60. i 70. Marta Zalewska, orkiestra i Jamble w cyklu Jazz.pl. słowa znaczą. Barwy, której usta śmieją się i płaczą. Dziękujemy. W szum tonu powłóczy się mi w tej sukni i zielono miękkim chłodem nie osłania od upału. Jej tkanina oszeptała dziś mnie całą. Jaką byłam, naga rzeka. cień się rozwiał. Wiatr ustał, jestem tą, co pozostaje, choć uciekam. Zostanę taką, jaką byłam, naga rzeka. Wyleżył. Tyle smutku w oczach mam, bo przychodzisz do mnie w snach. Każda z nocy, każdy sen zbliżać siebie. Z tobą idę poprzez senny kraj, ciepły wrzesień w twarzy masz. Każda z nocy, każdy sen zbliżać siebie. Piosenki zespołu Jumble na koncercie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To był sierpień 2021 roku, płyta jazz.pl, album numer 2 w tej kolekcji. Podwójny zresztą album, bo na pierwszej płycie koncert orkiestry Marty Zalewskiej, która także zaaranżowała te utwory, a na drugim krążku mamy Jumble z nagrań Polskiego Radia. Tak to zostało wszystko wymyślone i zaaranżowane, zagrane, pięknie zagrane, prawda? Za nami Święto Strachów, Dziewczyna, w którą wierzę, Naga rzeka i Opuść moje sny. A przed nami największy przebój w historii zespołu Jumble, tytułowy utwór z tej jedynej płyty i na zakończenie tego tryptyku Szczęście nosi twoje imię. A zatem w kolejności. Wymyśliłem ciebie, wołanie o słońce nad światem i Szczęście nosi twoje imię. Na koncercie w cyklu jazz.pl, cyklu radiowej dwójki, Marta Zalewska Orkiestra. Ciepło moich dłoni, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Dziękujemy. Niech wołanie, krzyk, płacz, śpiew, świt tak powoli budzi nas. Świeci słońce ponad światem, niechaj znowu naraz spłyną wszystkie rzeki, niechaj wzejdą lasy, trawy, drogi, wioski. Ziemia, niebo dziś, ziemia, niebo dziś, ziemia, niebo dziś, skoro już świt. Przychodź, kiedy zmierzesz, przychodź, kiedy straszny upał i gdy pada deszcz. Pomiesz, szczęście tylko z tobą jest możliwe. Moje szczęście ma na imię